ולייב! שלום כולם, אתם צופים עכשיו בתוכנית החליץ. עכשיו? עכשיו, אני אפסיק. תוכנית שתעדכן אתכם בכל מה שקורה עכשיו בחלל, או בזמן הקרוב, או שהרגע קרה, כמעט. או שעוד לא יקרה, אבל יקרה. כן. שמי יואב לנצמן, אני כותב את הבלוג ודף פייסבוק. אני מהנדס תוכנה וגיאופיזיקאי. לצידי מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן, כתב את הבלוג סוף העולם הבת מהיציאה. בעל השם האופטימי, סוף העולם הבת מהיציאה. נכון, ומחבר את הספר שמיים שמורים. כן, קנו אותו בחנויות, הוא זמין, תקנו אותו, יהיה לנו כסף. איתנו, זה כסף. איתנו בחלץ, עופר מתוקי, דוקטורן מהאוניברסיטה העברית, מתחום האסטרופיזיקה. אהלן. יעל הילמן. כותב הבלוג היקום. כותב הבלוג היקום הנראה, זה נכון, זה חשוב. יעל הילמן, שהיא דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב. היי, סופרמן מסוג 2B. 1A. 8C. כן. אני החלטתי לא לתקן על זה יותר, וגם אם תציעו אותי כחוקרת מחסור מים במדבר סהרה, אני אגיד נכון. אוקיי. חוקרת מחסור מים במדבר סהרה. ותמנונים ורודים. ייי, זה אני. אני רוצה. בבקשה. ובתפקיד, אם בועז היה כאן, הוא היה מסביר לנו, בועז קרני! דוקטור! היי! דוקטור! בועז קרני, מוצא לפיזיקה של אנרגיות גבוהות! שזה אומר חלקיקים ממש ממש ממש קטנים. דברים שלמדנו בתוכנית החללית. ושותה וויסקי בתוכנית. היום... רגע, עוד לא סיימתי להתלהב מזה שבועז כאן, בועז כאן! אז אנחנו, יש לנו המון דברים לדבר עליהם היום. תחילה, קרן, תספר לכם איך... מגיבים בתוכנית, כי זו תוכנית אינטראקטיבית, אז ננצל את זה שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים להגיד לנו דברים. כן, תגידו לנו דברים. איך אפשר לעשות את זה, קרן? תודה, ששאלת, יואב. אז ככה, קודם כל, בפייסבוק יש שרשור שאלות, תכנסו לדף האירוע בפייסבוק ותמצאו אותו, אתם מוזמנים לשאול שם. אם אתם רואים אותנו כרגע ביוטיוב, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות, תסמנו בשתי כוכביות בתחילת השאלה שלכם, כך שאני אוכל להפריד את הקומנט המשעשע שלכם מהשאלות הרציניות. אם אתם מסתכלים עלינו בטוויטר, לא מסתכלים, אם אתם טוויטראים, אתם סוויצראים, אתם מוזמנים להשתמש בהשטג החללית, עם הידוע, ואנחנו נשמח לענות לכם. אבל השיטה המועדפת על כולנו והאהובה על חברי הפאנל, ומומלצת על ידי מיטב המומחים לפאנלים בעולם, זה להשתמש ב-Q&A. אם אתם מסתכלים עכשיו, פה בערך, יש מצב שזה פה אמת, אני לא ממש סגורה לאיפה, מופיע לכם שורה כזאת שחורה קטנה וכתוב עליה בצהוב, Join the conversation, אם אתם לוחצים עליה, אתם יכולים לשלוח לנו שאלה, והיא תופיע... יפה, גיא. כפי שגיא פליסקין כרגע מראה, אני ראשון. תודה גיא על ההדגמה. שימו לב, אני לא הולכת להמשיך לעלות קומנס משעשעים, אלא רק שאלות אמיתיות, אלא אם כן אתם ממש ממש מצחיקים. אם יש לכם לינקים שאתם רוצים לחלוק, אל תשימו אותם ב-Q&A, כי אף אחד אחר לא רואה את זה חוץ מאיתנו. הסוף! אתם כן רואים את זה. אם הם שמים, אם הם שמים... אני לא יודע לגבי איסקי. אל תפריע לי. אם אתם רוצים לראות אותנו באופן חי ולשאול אותנו שאלות בהרמת יד, אנחנו נופיע בכנס עולמות, כנס ארצי למדע בדיוני ופנטזיה, שיערך בכל המועד פסח. הפאנל שלנו יהיה ביום רביעי, 8 באפריל, תפסיקו לעשות שם רעשים, אתם מפריעים לי. ביום רביעי, 8 באפריל, ב6 בערב, באשכול פיס, זה בית הספר שנמצא מאחורי הסינמטק בסינמטק תל אביב. כן, ואפשר עוד להזמין כרטיסים מראש. אפשר להזמין, רצוי להזמין כרטיסים מראש, אם אתם מזמינים 3 כרטיסים, אתם מקבלים הנחה. כי אתם יכולים להזמין את כל 3 לחללית, אבל מותר לכם להזמין לאירועים אחרים, אנחנו עוד נדבר על עולמות בהמשך. אפשר לעשות את הקטע של לדבר. אוקיי, אז, כמה ימים מאוד עמוסים. הסתכלתי על כל מיני שיגורים שהיו לאחרונה, ורק בשלושה הימים האחרונים היו 6 שיגורים של לוויין GPS 1 ולוויין של ה-GPS ההודי. ההודי יש משהו מקומי שלהם, שהם שיגור היום. שיגור מאויש 1, שיגור של לוויין תקשורת 1 ועוד לוויין תצפית יפני. המון המון דברים קורים עכשיו בחלל, אנחנו לא נדבר על כל אלה, אנחנו נזכיר בקצרה עוד משהו מגניב שקרה ממש בימים האחרונים, וזה שהאופורטיוניטי, הרובוט הקטן שנוסע על מאדים כבר 11 שנים, חצה את קו המרתון שלו, זאת אומרת, עבר את מרחק 42 קילומטרים ו-100 ומשהו מטרים, שזו הפעם הראשונה שרכב קרקעי עושה את המרחק הזה מחוץ לכדור הארץ, אז זה ממש מגניב, חוץ מזה שמדובר במשהו שרובוט שנוסע כבר למעלה מ-11 שנים, כשהוא תוכנן במקור ל-90 יום. מה שהוא אומר שהוא איטי מאוד, בגלל שלקח לו 11 שנים לסיים מרתון. זה הרבה זמן למרתון, מצד שני זה מרתון על מאדים, אז כבודו במקומו מונח בינתיים. אני ממליץ לכולם... כמה מרתונים את סיימת, ובאיזה זמנים? על זה לא נדבר. הפעם יש תוכנית שמיועדת לזה, אני מבקשת בועז לא לסטות מהנושאים שתכננו. בועז, כל פעם שאתה צוחק, אתה מקפיץ את התמונה, אז שקט. רק לי מותר לצחוק, בעיקר כי אני שולטת על דברים, ולא אתה. אבל יש את הסטריפ של XKCD שאני ממליץ לכם לראות שמתייחס לאופרטיוניטי והנסיעה הממושכת שלו. תכף הוא יופיע בקומנס של התוכנית, תודה שתכף. ואנחנו רצינו, אני שלחתי לבועז מתישהו בתחילת השבוע איזושהי כתבה מוזרה שהתפרסמה לגבי ניסוי שהולכים לעשות במאיץ החלקיקים בסר. ניסוי מאוד מאוד חדשני וייחודי מבחינת האנרגיות שהולכים להשתמש בהם שם. שהניסוי דיבר על זה שזה הולך להפריך את תיאוריית המפץ הגדול וכל מיני דברים כאלה, וזה כבר עורר את כל האסטרופיזיקאים והאנשים שמתעסקים בתחום הזה, בתחום שבין האנשים שקוראים כתבות באנגלית. וחשבנו שאנחנו נדבר על זה, ואז פתאום הופיעו המון המון כתבות על אסטרואיד ענק שהולך לפגוע בכדור הארץ ביום שישי, אתמול. ספוילר, רגע. לא, ואף אחד לא באמת חשב שהוא פגע חוץ מאנשים שלא ממש עוסקים בתחום הזה אולי, אבל הנקודה היא שכל העיתונות בארץ, או כמעט כל, היו כמה שדווקא עובדות לפני, פרסמו כתבות בסגנון של הכותרת של התוכנית הזו, שהייתה מאוד צינית, לא העלבנו אף אחד איתה, כל מיני דברים, ואני... אצטט, מומחים מזהירים מאסטרואיד ענק שנמצא במסלולו לעבר כדור הארץ. ספוילר? כן, של וואלה, אוקיי? הם פרסמו את זה, אז מותר לי מן הסתם להגיד. אתם לא מבינים, הוא עומד פה עם... ישראל היום כתבו, אסטרואיד בדרכו להתנגש בכדור הארץ עם סימן שאלה בסוף. לפחות הם יתנו ספק. רגע, הם כתבו בכותרת משנה, ארגון נאסא, מתריע כי הגוף הענק בקוטר קילומטר עשוי לגרום למחיקת מדינה שלמה. מומחים עוקבים בדאגה, סכנה גדולה ומוחשית. כל אחד מהדברים האלה הוא שקר. לא, אילו האסטרואיד היה פוגע, הוא יכול למחוק מדינה. אבל הם כתבו באותם כתבות שזה הולך להיות במרחק של 10 מרחקי ירח או משהו. הם לא תורכו לכתוב את זה, לפחות בישראל היום הם לא תורכו לכתוב את זה, אחר כך גם מעריב. אני קראתי את זה נראה לי במעריב, אני חושבת במעריב זה היה כותרת נורא מפחידה, ואז הם כתבו איזשהו מרחק עצום, אז מה, אתם תקשרו ומה... למה אתם כתבו את המידע המדויק, זה נכון, אבל בדרך היו הרבה הרבה דברים שהם סוטים מהנושא, הם ציטטו, אפילו הם מצטטו, הם כותבים מאיזה עיתון, נדמה לי שבוואלה היה כתוב מאיזה עיתון הם מצטטים. מצטטים מהדיילי מירור הבריטי, שזה צהובון, זאת אומרת, כל מי שקורא את העיתונות מחוץ לישראל ומתעניין בתקשורת, יודע שמדובר בכלי תקשורת שהמרחק בינו לבין, בין מה שהוא מפרסם לבין המציאות הוא, אני רציתי לציין שזה בערך כמו לצטט מפנאי פלוס, אבל פנאי פלוס הרבה הרבה יותר אלגנטי בכתבות שלו, כמו מה הכוכבים שותים היום ואיזה דיאטה כדאי לך משתות. ואיך זה השפיע על החיים שלנו. אז הנקודה היא שהם התייחסו למה שהיה כתוב בדיילי מירור, תרגמו את זה אחד לאחד בלי לבדוק את הפרטים, כשכאילו, אני כתבתי בדף של מסה קריטית בדיוק איך אפשר לבדוק את זה למקרה שיהיו עיתונאים שירצו אחר כך להשתמש בזה. הם כתבו את השם של האסטרואיד, אני הכנסתי את זה לגוגל, יש דף ויקיפדיה, כתוב שבמפורש באיזה מרחק הוא הולך לעבור, המרחק הוא בערך 4 ומשהו מיליון קילומטר, עם טעות של 100 קילומטר לכאן ולכאן, זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא בטוחים או משהו, הטעות היא כל כך קטנה שאנחנו יודעים היטב איפה הוא יעבור. זה לגמרי שייך לדף הפייסבוק של כתבות שהמילה היחידה שבהן צריכה להיות לא. כן. כן, אני טרחתי כבר לנתב את זה לשם, אבל הנקודה היא שברגע שעיתון אחד תרגם כתבה מהסוג הזה, וכל השאר העתיקו ממנו כנראה, כי אחרת אין לי סיבה, אין לי דרך אחרת להסביר את זה, זה שערורייתי, שכל כך קל לבדוק את זה, ואני אמנם, אני אפילו לא בטוח שבוויקיפדיה היה, המידע היה מעודכן ברגע שהכתבות האלה התחילו להופיע, יכול להיות שזה יתעדכן קצת יותר מאוחר, אבל המידע קיים באינטרנט, לגבי כל האסטרואידים, כל הזמן, כל מה שידוע כרגע. עכשיו, האסטרואיד הזה באמת עבר קרוב במונחים אסטרונומיים, קרוב יחסית, כך שאפשר היה לסרוק אותו, אפשר היה לברר עליו כל מיני דברים, זו הזדמנות מאוד מאוד חשובה מבחינה מדעית, הוא גם די גדול, כך שזה לא משהו שקורה הרבה, אבל מה שעשו לו מבחינת התקשורת ואיך שזה עבר לציבור, זה היה מאוד לא לעניין וממש חבל שדברים כאלה קורים, כי זה לא היה ציני או בצחוק או משהו כזה, זה היה פשוט בשביל להפחיד, בשביל למשוך אנשים להיכנס לכתבות האלה, לא יותר מזה. אני חושבת שזה גם בטח הכניס אנשים לפאניקה. יש אנשים מן הסתם שזה הכניס אותם גם. נכון. זה מה ש... ליאב זה נורא מפריע כאשר מסבירים על דברים שקשורים לחלל בצורה לא הגיונית בתקשורת, בייחוד כאשר זה במרחק של גוגל אחד מהם. אז... כן, אני מסכימה. וויקי. יש פה עוד נקודה, הם מצטטים, הם... כותבים, משייכים את זה לנאסא, את האמירות. יש שם איזה שם, אני לא תרחתי אותו, זה שם של איזשהו מדען, לא תרחתי אותו, אבל הם משייכים את האמירות לנאסא, ונאסא, יש להם אתרים, יש להם מקומות שאפשר לבדוק, זה הדברים לא הופיעו בשום מקום, שום דבר ממה שנאמר שם לא הופיע, לא הופיע באמירות של נאסא, וכאילו, זה עיתון, עיתונים שאמורים להיות רציניים, זה ממש עצוב. גם המדען שמצטטים שכביכול אמר שהאסטרואיד הזה עלול לפגוע בכדור הארץ או דברים כאלה, אז הוא לא אמר את זה, הדברים שלו לגמרי הוצאו מהקשרם, הוא כן ענה על שאלה מה יקרה אם אסטרואיד בגודל הזה יפגע בכדור הארץ. הם שאלו אותו, מה קורה כאשר פצצת אטום מפעילה ושורפת את האטמוספירה, והתגובה שלו זאת תהיה סכנה ברורה ומוחשית. האם זה קורה לאסטרואיד? לא. אז אמרו, ממש. אז זהו, אז זה בין השאר התפקיד שאנחנו לוקחים לעצמנו לנסות להכניס קצת היגיון בכל הבלגן הזה שקורה פה מסביב לפעמים. אני רק רוצה לסכם את הנתונים הידועים, כי הבטחנו לצופים שלנו שנענה להם על השאלה, האם האסטרואיד יפגע השבוע בכדור הארץ? והתשובה היא, האסטרואיד הספציפי הזה, האסטרואיד הספציפי הזה לא יפגע בכדור הארץ. רגע, אני רוצה כותרות. אולי במסלול הבא שלו, לא יודעים מי יודע מתי. רגע. מה יהיה המעבר הכי קרוב שלו? המעבר הבא שלו יהיה אפילו יותר קרוב. הוא עדיין לא יפגע בכדור הארץ. מה המרחק שבו הוא עבר מכדור הארץ? תן לי את זה בפי מה מהמרחק מהירח. פי 11 מהמרחק מהירח. והירח הולך לפגוע בכדור הארץ? לא. אהה! הירח מתרחק מכדור הארץ. אהה! רגע. אני מבין שקרן מחר ומחר הולך לפרסם, הירח הולך לפגוע בכדור הארץ. כן, יגידו שאמרו את זה בחללית, יצטטו אותנו. האם אסטרואידים באופן רגיל פוגעים בכדור הארץ? אסטרואידים פגעו בכדור הארץ. אהה! את צריכה לשאול אם אסטרואידים פגעו בכדור הארץ? כן. קרן, את מקימה אותו, איך עובד התקשורת? זה העניין כרגע? היא מנסה, היא לא כל כך טובה בלמציא ידיעות שקריות, עדיין. לא, לא. אבל יש... דווקא הולך בסדר. אוי, שכחתי להעביר את זה. את יכולה לפרסם שרצתי מרתון? את רצת מרתון? על מאדים. על מאדים בפחות. כותרת, חברי הקטעים עוד ארבע. כדור הארץ, אך אם זה מרתון על מאדים. חבר'ה, השעה כבר כמעט 9:20, ואנחנו בקושי עם אייטם אחד. בואו נספק קצת סחורה לכם. אז מצוין. זה טוב מאוד, זה היה כמעט מוזמן, כי אני כבר הזכרתי את הניסוי בעצם, אז בואו תספר לנו עליו. הניסוי של צרן, צרן זה לא מקום, זה גוף. הניסוי במאיץ החלקים היה אמור, ה-LHC, מאיץ החלקים הגדול, היה אמור ביום רביעי להתחיל לפעול שוב אחרי פגרת החורף שלו, ולהתחיל לפעול באנרגיה יותר גבוהה ממה שהוא פעל עד עכשיו. הייתה תקלה והוא לא התחיל לפעול, אני חושב שזה אמור לקרות שבוע הבא. ובגלל שהוא באנרגיות יותר גבוהות, אז אפשר לבדוק דברים שאי אפשר היה לבדוק בעבר, ואחד הדברים שאפשר אולי בערך לבדוק או לקוות שיהיו תוצאות, זה משהו שנקרא תורת קשת גרביטציה, Gravity's Rainbow. ואם Gravity's Rainbow היא תורה נכונה, מה שאולי כן, אולי לא, אין ראיות מיוחדות. כן. אתה יודע מה הולך לקרות עכשיו? לא. אני הולך להגיד לך, מה זה קשת גרביטציה? אל תשתמש במילים שהל שלנו לא מבין. התגעגעתי. זו תורת... זו תורת גרביטציה, זו אחת מהתורות שמסבירות את הגרביטציה, היא נקראת ככה בגלל שאחד מהדברים שהתורה מבוססת עליהם, אחד מהרעיונות שמאחורי התורה, זה שכמו שאור, כשהוא עובר דרך איזשהו חומר, דרך איזשהו תווך, לא דרך וקום, אז אנרגיות, אור באנרגיות שונות, נע במהירויות שונות, וזה מה שיוצר את הקשת, את הפיצול של האור במנסרה ואת הקשת, אז אותו דבר לגבי גרביטציה. זה נקרא יחס נפיצה, אנחנו לא ניכנס לפרטים טכניים, אבל זה אומר שגלי גרביטציה באנרגיות שונות נעים במהירויות שונות, פחות או יותר. שנייה. בגדול. שנייה, רגע. רגע, אתה אומר, ועכשיו אני לא עושה את הקטע של כותרות לסיפור, אוקיי? אבל אתה אומר שכאשר אני לוקחת כבידה, את כוח הכבידה, ומעבירה אותו כמו, דרך משהו שנראה כמו מנסרה, מה שמנסרה עושה לאור, אפשר לעשות את אותו דבר לכבידה, ולכן זה נקרא קשת, כי כמו שמנסרה מפרידה אור לאורכי גל שונים, הדבר הזה מפריד את הכבידה לכבידות שונות. נכון, רק בלי המנסרה, זאת אומרת, זו תכונה אינהרנטית של כבידה, גם כשהיא עוברת בוואקום, גם כשהיא נעה בוואקום. אבל כן, נכון. כבידה סתם עושה את זה? התורה הזו אומרת שכן, שכבידה מתנהגת ככה, אנרגיות שונות נעות במהירויות שונות. אוסום, אוקיי, אתה יכול להמשיך. תודה. אז אם התורה הזאת נכונה, ונכונה... תורה פיזיקלית, אז יש את התורה בגדול, ואז יש כמובן פיינטיונינג, היא נכונה עם פרמטר כזה, עם פרמטר אחר, אוקיי? אם התורה הזו נכונה עם סט מסוים של פרמטרים, אז מה שהיא מנבט, זה שהיקום הוא נצחי, שלא היה מפץ גדול. איך זה מתיישב עם זה שאנחנו... מסתכלים על היקום... רגע! מה? מה זאת אומרת שהיקום הוא נצחי? איך היקום יכול... היקום התחיל ויגמר. זו אין טול. זה לא מובן מאליו. רגע, אני עדיין תקועה על האנרגיות והמהירות, אם אפשר לחזור לשם. אני לא מבינה למה... כאילו, כל דבר שיש לו... אנרגיה שונה, נעה במהירות שונה, גם כשאנחנו מדברים על דברים בסדר גודל של לזרוק אבן, מכונית, לא יודעת מה, הכל. למה זה שונה? זה לא נכון, למשל, זה לא נכון לגבי גלים אלקטרומגנטיים, לגבי אור בוואקום. זה פשוט לא נכון. וכנ"ל רוב תורות הגרביטציה אומרות שגלי גרביטציה נעים במהירות האור, וזהו, נקודה. והתורה הזאת שונה. התורה הזאת מכניסה... זה יכול לעבור את מהירות האור לפי זה? לא. רגע, זה יכול להיות מתחת. אוקיי, אוקיי. בואו נמשיך בנושא, ובועז, כרגע השגת לעצמך משהו לעשות, אחרי שהצילומים של צלילה חופשית ימשיכו, יגמרו. אבל איך מסיקים מזה שהיקום נצחי. אז אני לא, בעצם, אני לא ירדתי, לא ירדתי לפרטי פרטים, אבל האנשים שפרסמו את המאמרים, וחלקם, לפחות חלקם, שלא נבין לא נכון, הם פיזיקאים מכובדים, בעלי שם, ושיש לקחת ברצינות את הדברים שהם אומרים. זאת אומרת, כן, לא, לא, זה לא איזה מישהו שסתם צנח עם איזה רעיון. ומה שהתורה הזאת מראה, זה שבעצם אין את התורה הזאת לא מאפשרת מצב שבו כל היקום מרוכז בנקודה אחת. הסימולריות של המפץ הגדול לא קיימת בתורה הזאת. אוקיי? בואו לא ניכנס יותר מדי לפרטים ונמשיך הלאה ונדבר על מה שקורה במאיץ, ואיך כל העסק הזה קשור למה שקורה במאיץ. כי עוד אחד מהדברים שהתורה הזו אומרת, זה בזמנו דיברנו כאן, וזה אחד מהדברים שעושים הדים, אז אולי חלק מהצופים יודעים, שחורים שחורים פולטים קרינה. ומה שהתורה הזו מראה זה שככל שהחור השחור קטן יותר, כך קצב הפליטה שלו גדול יותר, ולמעשה כשמסת החור השחור מתקרבת לאפס, אז קצב הפליטה נעשה אינסופי. זה מקביל לדברים שקרו כשתורת הקוונטים התחילו לפתח אותה, או קרינת גוף שחור, לא, לא, עוד פעם, לא ניכנס לדברים טכניים, זה דברים שקרו בעבר, והמסקנה היא בעצם שיש לנו גבול תחתון למסה של חור שחור. חור שחור, על פי התורה הזאת, לא יכול להיות במסה שהיא פחות ממשהו. המשהו הזה זה משהו בסדר גודל אנושי, או שזה משהו בגודל של חלקיקים תת-אטומים? או, אז המשהו הזה הוא, זה משהו בגודל של, לא, זה משהו יותר גדול מחלקיקים תת-אטומיים, ולמעשה המשהו הזה הוא מספיק גדול בשביל שהוא יגיד שבאנרגיות שעד עכשיו עבדו במאיץ החלקיקים, האנרגיות האלה לא מספיק גבוהות בשביל לייצר חור שחור, כי הן לא עוברות את מינימום המסה. המסה ואנרגיה הן שקולות זו לזו. בריצה החדשה, יכול להיות שהאנרגיות מספיק גבוהות, זה תלוי בפרמטרים אחרים של התורה, למשל, האנרגיות האלה מספיק גבוהות, בתנאי שליקום יש לפחות שישה מימדים, והמימדים האלה צריכים להיות מעל לגודל מסוים. זאת אומרת, זה הרבה מאוד פיין טיונינג, אני לא באמת אתרגש אם לא נראה חורים שחורים גם בריצה הסיום של ה-LHC. ראינו עד עכשיו? כלומר, אני זוכר שדובר על זה שאמורים אולי להיווצר חורים שחורים מיניאטורים, שהאם יש לנו בכלל דרך לגלות אותם. אז אם יש חסם חתרון באמת על מסה של חור שחור, אז מן הסתם יש לנו דרך לגלות אותם, כי הם יישארו בחיים הרבה זמן, הם לא יקרנו ויתעיידו ויעלמו. ואז אמורה להיות לנו דרך. אנחנו נתקועים. סליחה? לא, אם עכשיו הצלחנו, הוא אומר, אם הצליחו להשיג מספיק אנרגיה כדי לייצר חור שחור, הוא לא יוכל להיעלם. בעצם אתה אומר שחור שחור הוא נצחי. לא, זה לא נכון. כן. כן, הוא לא יכול. למה, אתה אמרת ש... אוקיי, אני חושב שאולי אנחנו נכנסים פה ליותר מדי פרטים, אנחנו ננהל את הדיון הזה אחר כך, אבל יש לי שאלות בנושא. אוקיי. אני חושבת שלהרבה אנשים יש שאלות בנושא. רגע, אז אני רק רוצה להבין. קודם כל, הקטע של הפרחת המפץ הגדול זה קשקוש. זה לא, זה עם הרבה מאוד... footnotes, אז לא היה מפץ גדול, אבל זה הרבה אם ואם ואם ואם ואם ואם ואם. כמו כל דבר, כל תורה מדעית קיימת עד שמפריחים אותה בניסוי. כן, הרוב המכריע של קהילת הפיזיקאים תגיד, היה מפץ גדול. וה-LHC לא יראה לנו שלא היה מפץ גדול, אבל תמיד יש את ה... ואם, ואם, ואם, ואם, ואם, ואם, ואם, ואם. אני רוצה להבין משהו. הניסוי שעושים עכשיו בצרן, מיועד לבדוק את התיאוריה של המנסרה של הכבידה, ואם זה אכן נכון, אז זה מחזק את התיאוריה הזאת, שקשורה בצורה מסוימת, לזה שאולי לא היה מפץ גדול? אני לא חושב שהוא מועד אבל לזה, אני חושב שזה אפשר להסיק ממנו. הוא לא מיועד לזה, אבל הוא יוכל לעשות גם את זה. והשאלה שתמיד שואלים כשמפעילים את המאיץ בצרן, מה יקרה אם נגלה שהוא מייצר חורים שחורים כשמפעילים אותו ככה? אז מזל שאסטרואיד ענק. מה זאת אומרת? אם נגלה שהוא מייצר שחורים חורים שחורים שמפעילים אותו ככה, זה יהווה תימוכין לגרביטיז ריינבו, ומגניב, למדנו משהו חדש, אבל... כן, השאלה איזה נסק עשינו בדרך. כלום, שום דבר, שום דבר, החורים השחורים האלה הם קטנים, הם לא יבלעים, הכל בסדר. למה שהם לא יגדלו? למה שהם לא יסחו מסה ויגדלו? הם יגדלו, אבל פשוט ככה המון זמן. זה יותר מזה, ברגע שהם קצת יגדלו, הם יעברו את החסם התחתון, הם יקרנו החוצה ויקטנו חזרה, והכל בסדר. אפשר לקחת אותם, לשים על איזה חללית, ולהעיף. זה קצת יותר בעייתי, להזיז חור שחור זה לא דבר כל כך פשוט. יכול להיות, אפשר לגדל אותם, להכילם, לשים אותם בפינת גוף, ו... פילת ליטוף לחורים שחורים אפשר לעשות. אני דעתי מולה את הגטר הבאה. תבלה חור שחור. ליטוף חורים שחורים, אתם קודם, אני אחר כך. זה מה שאני רוצה. אז בואו נסכם את העניין שאם נגלה חורים שחורים נשיים בניסוי הזה, זה יהיה הדבר המגניב ביותר שהיה בשנה האחרונה לפחות. וזה ייתן לנו חומר ל-20 חלליות. תוכניות, כאילו. אתמול בערב היה שיגור של חללית סויוז לתחנת החלל הבינלאומית. בשיגור הזה היו שלושה אסטרונאוטים, ששניים מהם התחילו ניסוי של שהייה ממושכת בחלל. שניהם הולכים להיות למשך שנה בחלל, לעומת כל האסטרונאוטים האחרים בתחנת החלל הבינלאומית שנמצאים שם לכל יותר חצי שנה. אז קרן תספר לנו על הניסוי הזה, שהוא ממש מגניב ומעניין. כן, כן, כן. זה אני, האמת היא שאני רוצה לדבר על הניסוי השני שהם עושים את זה. אבל אני מדבר גם על זה. אני אתחיל מזה. אוקיי, אז אני, רגע, אתה תעשה את הקטע של התמונה ואני אדבר בינתיים. אז ככה, אז כאמור לכם, אנחנו רוצים להגיע למאדים. הנה, זה שניים מהאסטרונאוטים, שהשמאלי הוא אמריקאי, כן, סקוט קלי. סקוט קלי, והימני הוא הרוסי שקוראים לו מיכאיל, עם שם רוסי שאני לא צריכה להגות אותו. קורניינקו. אני יודע להגות שמות רוסים יותר. אני יודע לקרוא. אתה מוכן לחוות את זה ואני אמשיך לדבר, תודה. אנחנו שולחים אותם לשנה בחלל, במסגרת השנה, כאילו לא אנחנו, נאסא שולחת אותם לשנה בחלל, ובמסגרת השנה הזאת הולכים לעשות עליהם המון המון המון ניסויים, כדי לבדוק איך גוף האדם מגיב לשנה בחלל. במסגרת השהות שלהם בכלל הולכים לעשות הרבה מאוד ניסויים שכוללים להשפעה של הפיזיולוגיה, השפעה של הקרינה על העיניים, על המטאבוליזם של הגוף, הולכים לבדוק חיידקים בכל הפתחים בגוף שלהם, כולל תרביות שתן, התכוונתי להגיד. לא עמדתי להזכיר את תרביות הצואה שהולכים לקחת להם על בסיס קבוע. וכל זה נועד בעיקר בשביל לגלות איך גוף האדם מגיב לשהות ארוכה בחלל? השאלה היא למה גוף האדם צריך להגיב לשהות ארוכה בחלל? היא כמובן בשביל להגיע למאדים. אם אנחנו רוצים להגיע למאדים, שזו טיסה של 9 חודשים, נכון? משהו כזה? 8? 8 עד 10 חודשים, כדאי שנדע מה אנחנו עושים. יאל, כן. למה שנה הם מצפים שישפיע על הגוף האדם בצורה כל כך שונה מחצי שנה? כי שנה זה יותר זמן מחצי שנה. אני יודעת שזו תשובה קצת מטופשת, אבל יש שינויים שנצברים לאורך זמן. ויכול להיות שתראי רק התחלה של נזקי קרינה למשל, ואת לא תוכלי לזהות אותם עד שזה לא יגיע לתקופה ממושכת, לנזקים מצטברים. אם, סליחה על הדוגמה הגרועה, אבל זה כמו להגיד מה ההבדל בין לשתות, לעשן במשך חמש שנים לעומת לעשן במשך 20 שנה. יש משמעות לנזק מצטבר, אם יש נזק מצטבר. כן, אבל אי אפשר לעשות אקסטרפולציה, כאילו להבין מהחצי שנה. לא, בני אדם לא עובדים ככה. בני אדם לא עובדים כמו המודלים שלכם. בני אדם צריכים זמן. אז אולי נשלח מודל לשהייה ממושכת. בואו נשלח מודל. לחובות. אבל רגע, אני רוצה להראות לכם עוד משהו, בדיוק את אותה תמונה שוב, ואני רוצה להסב את תשומת לבכם לבחור הקרח, ששמו הוא סקוט, נכון? סקוט קלי. סקוט קלי. סקוט קלי הוא אסטרונאוט, שאחד מהדברים הכי נחמדים אצלו זה שיש לו אח תאום. אחיו התאום הוא גם כן אסטרונאוט, שזה אני לא יודעת לראות. לשעבר. כן, הוא פרש. הוא עשה את זה 50 יום בחלל או משהו כזה, והם הולכים ונאסא הולכים לעשות בדיקה של תאומים בחלל. כי בנוסף לזה שהם שני האסטרונאוטים האלה יהיו שנה בחלל עכשיו, אחיו התאום של סקוט כאמור נשאר על כדור הארץ, אז זו הזדמנות מצוינת להשוות לקבוצת ביקורת. מה קורה כאשר אותו בן אדם עם אותם גנים נמצא בסטרס מטורף? ועכשיו אני הולכת לעשות לכם מה שאתם תמיד עושים לי, שזה להגיד דברים כמו מטילציה וטלומרים. קרן, אני צריך להגיד לך. אני מעולם לא אמרתי לא מטילציה ולא טלומרים, קרן. אני לא יודע למה את מאשימה סתם. אוקיי, אז יש כל מיני דברים נורא מגניבים ב-DNA שלנו. למשל, בקצוות של הכרומוזומים יש מקטעים כאלה שנחתכים כל פעם שאתה מתחלק. זה נקרא טלומר, וזה משהו שקוצב את משך החיים של התא. עכשיו, בתאומים זהים, מן הסתם הטלומרים גם כן אמורים להיות זהים. והאופציה הזאת של לשלוח תאום אחד לחלל ואת התאום השני להשאיר על כדור הארץ, מאפשרת לבדוק בדיוק מה ההשפעה על הטלומרים של אנשים עם אותו גנים. ומטילציה זה מין מתג של און ואוף על גנים. זה מה שקובע אם גן מסוים, בין שאר המערכות שקובעות האם גן מסוים מתבטא או לא מתבטא. וזה עוד יותר מגניב, מכיוון שאם גנים מסוימים מתבטאים רק כשבן אדם נמצא בחלל, אז למשל על הקוסמונאוט אי אפשר יהיה לראות את זה, מכיוון שזה יתבטא או לא יתבטא. וזהו, אי אפשר יהיה להשוות את זה למה שקורה לו על כדור הארץ. אבל כאשר יש לנו תאום בחלל, לעומת תאום שנמצא על כדור הארץ, אפשר לראות את ההבדלים ביניהם. עכשיו, במסגרת זה נאסא עשתה מיפוי גנטי מלא של שניהם. עכשיו, זה חשוב לעשות של שניהם, כי עדיין יכולים להיות הבדלים ביניהם. וזה העלה שאלה נורא מעניינת, והתפרסמה על זה כתבה ב-Nature שאני אשים אחר כך בלינקים, של המשמעות האתית של הגנום שלהם, כי עם כל זה שעשו להם ריצוף מלא של הגנום, יש איזה השלכות בריאותיות, אם יגלו שיש להם נטייה לסרטן למשל, ואחד התאומים יצא לחלל וחשף את עצמו באופן מאורגן ומוכוון לקרינה, ובעוד כמה שנים יהיה לו סרטן בגלל זה, אז השאלה, זה יהיה לזה השפעות ביטוחיות מאוד משמעותיות, וזה נורא מגניב שעושים ניסוי טעמים, וזה עדיין לא פרדוקס התאומים כמו שהוא אמור להיות. זה לא פרדוקס התאומים. אבל זה ממש מגניב, זאת אומרת, זה היה אידיאלי לכל אדם שעושים עליו איזשהו ניסוי כמו על אסטרונאוטים, אז זה היה את הקלון שלו, אז במקרה הזה יש לו את הקלון שלו. כן, קלון! NASA is cloning people. רגע, זה היה עוד משהו מגניב. זה בשביל הכותרות שלך, NASA is cloning. כן, NASA משבטים עם אסטרונאוטים. אחד הדברים המגניבים, כמו שאמרתי, הם בודקים את השינוי בתרביות החיידקים, כאילו גם את הסטרס על הלב וגם את הסטרס על הריאות וכל הדברים האלה, הם גם בודקים את השינוי בתרביות החיידקים של התאומים. עכשיו, זה לא שהם מכריחים את התאום שנשאר בכדור הארץ לאכול רק את האוכל נאסא המיובש והמוקפא שלהם, אבל זה יהיה נראות. מה? אוי ובוי, שב כאן בכדור הארץ ויאכל את האוכל הנוראי הזה. הם אוכלים לא רק כבר, זאת אומרת, יש להם את המכונה שמרכיבה להם את האוכל מחדש. יש להם מכונת קפה, לא? מכונת קפה, כן. אז אני... ועכשיו הם בטח קיבלו גם הספקה של פירות וירקות ודברים כאלה. וזהו, וזה נורא נורא מגניב, אני ממש מתלהבת מהניסוי הזה, כי זה אחד... עכשיו, צריך לסייג ולהגיד שזה לא באמת ניסוי רפואי, זה לא באמת ניסוי בכלל, כי ניסוי שיש בו מקרה אחד וקבוצת ביקורת שמורכבת, שבה אין שווה אחד, זה לא ניסוי שעומד באיזשהו סטנדרטים מדעיים, אבל עדיין יהיה דברים מאוד מעניינים שאפשר לגלות מהם. כמו? מה? מה אפשר יהיה לגלות? שינוי במטילציה, אמרת, אתה לא הקשבת. התקצרות של טלומר. אני אסביר. אפשר ללמוד מזה הרבה, זה פשוט לא מעיד סטטיסטית, כי זה לא מספיק בשביל סטטיסטיקה. האמת היא שמה שהיה יכול להיות יותר מעניין זה אם הם היו יותר משנה בחלל, כי בסך הכל כבר היו, נדמה לי, שלושה קוסמונאוטים שהיו למעלה משנה בחלל, ושני האסטרונאוטים האלה שהולכים להיות עכשיו שנה בחלל, הולכים להיכנס כאילו להיות בשלישייה הראשונה. אז למעשה כבר עשו את זה, אמנם לפני 20 שנה, אז מן הסתם יש יותר בדיקות, ואז לא היה אפשרות לעשות ריצוף גנטי וכל מיני דברים כאלה. אז כן יש אפשרויות חדשות, אבל עדיין בשביל מסע למאדים וחזרה צריך הרבה יותר מזה. אז אני מתאר לעצמי שזה מין שלב ביניים כזה, לפני שעושים ניסויים ממש ארוכים, כי צריך איכשהו לעבור את זה ולראות שדברים הם בטוחים, וצריך עוד דבר להזכיר, זה שטיסה למאדים חושפת לקרינה הרבה יותר חזקה מאשר מי שנמצא בתחנת החלל, כי הוא נמצא עדיין בתחום ההגנה של שדה המגנטי של כדור הארץ. אז מי שנמצא בדרך למאדים יחשף להרבה יותר קרינה, כמו האסטרונאוטים שטסו לירח למשל, זה בערך אותו דבר. אבל הטיסה למאדים גם מתרחקת יותר המרחק פחות משמעותי כאן, המשך זמן הוא משמעותי. לא, אבל גם אל תשכח שכאשר אנחנו הולכים להתיישב על מאדים, אז הם חושפים לקרינה באופן מוחלט, ויש הרבה... זה הקטע שבו שיגרו את יורי מחוץ לכדור הארץ רק כדי להוכיח שזה לא הורג אותנו. בשביל זה הם עשו, הם שלחו גם בעלי חיים קודם, אבל כן. זה השלב שבו אנחנו נמצאים, בסוף אנחנו ננחת על הירח. על מאדים. כן, על הירח been there done that. אני אישית לא אגב. עליתי על מאדים כבר, על זה דיברנו. את כבר עצמאת על מאדים. האם יש לך תאום, בועז? נראה לי הם צריכים לשבט את כל האסטרונאוטים, ואז... לא, אבל קרן, בדיוק, שיבוט זה התחום, את רופאה, שיבוט זה התחום שלך. שיבוט מה זה לא נמצא בהישג ידינו, לא שיבוט של בני אדם בכל אופן, אבל זה לא לעכשיו, עכשיו אנחנו... זה מה שמספרים לנו. אני רוצה... יואב, תספר לנו. לא, אני סיפרתי כבר, אז עכשיו יעל תספר לנו על הפוטוסטאר שהיא גילתה. אני גיליתי אותו, כן, כשהייתי במאדים. יום של סנסציות בחללית. טוב, אז ככה. זה פרוטוסטאר, שזה בעצם, אפשר לקרוא לזה כוכב עובר. זה איזשהו שלב מאוד ראשוני של כוכב, לפני שהוא, עוד מעט אופיר יעשה לי כל מיני תיקונים כנראה, אבל לפני שהוא הופך לכוכב ממש עם בירה גרעינית, אני אסביר רגע. כוכב נוצר על ידי קריסה של גז ואבק, יותר גז מאשר אבק, אבק זה ברחוק יותר, אבל הגז זה קורס, ועם הקריסה הוא קורס תחת הכבידה של עצמו בעצם, זאת אומרת, נהיה איזשהו אי יציבות באיזשהו נקודה מסוימת, וזה בסוג של משוב חיובי. הוא מתחיל לקרוס, נהיה כבידה יותר, בגלל שזה קורס יותר צפוף, אז זה מגדיל את הכבידה, וממשיך לקרוס, וכאילו הוא לוקח איתו את כל מה שמסביב, וככה זה ממשיך, וזה מתחמם, וזה נהיה צפוף, וככה זה בעצם אמור להמשיך. עכשיו זה מגיע לאיזשהו מצב מסוים שמגדירים אותו פוטוסטאר, שהוא מאוד חם, הוא מקרין מהחום, הוא לא התחיל עדיין בעירה גרעינית, אבל הוא מקרין מהחום, ויש איזשהו ליבה כזאת של פרוטוסטאר, והמון המון גז ואבק מסביב, הוא אמור להיות ככה 100-200 אלף שנה בערך, זה שלב קצר. לא אמור לקרות כאן שום דבר מעניין, אבל פרוטוסטאר מסוים שנקרא הופס 383, שהוא 1400 שנות אור מכאן באזור של אוריון, שזה אזור של המון כוכבים צעירים, פתאום הם גילו פתאום, כשהסתכלו בצילומים של ספיצר, ראו שאיזושהי התבהרות פתאומית. אז הלכו ואמרו שאולי היה איזושהי התפרצות לא ברורה, חפרו אחורה בתמונות, וגילו שההתבהרות הזאת התחילה מזמן, לפני 5-6 שנים, 2006, אם אני זוכרת נכון, הבהירות התחילה, התגברה, והיא עכשיו יציבה כבר איזה שנתיים. אז זהו, וחיפשו לזה איזשהו תירוצים, זה לא יכול להיות איזשהו התפרצות שהוא העיף מסה או משהו כזה, פשוט כנראה מרוב ההסבר היחידי שלהם שאפשר לתת למשהו שהוא כל כך ארוך, זה שהוא פתאום שינה את קצב ספיחת המסה שלו. הוא ספיח את המסה יותר מהר, אז הוא גם מקרין יותר. זה ההסבר שלהם, הם לא מסבירים בדיוק מה גרם לכך שהקצב גדל, אבל אני אמין להם, כי זו קבוצה גדולה והם חקרו את זה הרבה, וגם זה הגיוני, וגם כשיש בזה היגיון גם מעבר לזה שאני מצליחה להביא את היגיון, כי כשהענן גז העצום הזה קורס, זה יכול לקרוס באזורים שונים, כלומר, יהיה איזשהו כריזה מרכזית, ויהיה עוד איזשהו אזור שיקרוס גם, אז יכול להיות שאזור צפוף יותר פתאום נלכד, וזה גרם ליותר מסה לקצב לגדול. אז זהו, זה העניין, זה חמוד. זה מעניין. הם פוסלים לחלוטין את האפשרות... סליחה, קרן. לא, איך זה? הם פוסלים לחלוטין את האפשרות שזה כבר התחלה של בעירה גרעינית, שזה מה שאנחנו רואים? הם אומרים שזה עוד לא הגיע לשלב הזה. עוד לא הגיע לבעירה גרעינית, עוד יש מלא גם דפתה וענן והכל מסביב, זה עוד לא אסף מספיק. הם בוודאות לא הזכירו בעירה גרעינית בכלל. הם פשוט אומרים שהוא פתאום התחיל לאגור הרבה יותר, וזה גם פעם ראשונה שהם ראו איזושהי התבהרות פתאומית כזאת בפרוטוסטאר. זה אף פעם לא ראו כזה דבר לפני. טוב, פרוטוסטאר זה אנחנו, הרבה יותר קשה לנו לראות, בגלל שהם הרבה פחות בהירים מאשר כוכבים, אז אנחנו רואים רק את הקרובים ביותר, מה שאומר שזה מספר הרבה יותר קטן, זה יכול מאוד להיות שפשוט לא ראינו את זה עד היום, כי לא היה לנו מספיק תצפיות כאלה. גם יכול להיות. אז והוא יציב עכשיו, או שזה עוד לא לגמרי ברור כאילו זמן? לא, אמרו שהבהירות התחילה ב-2006, גדל לאט לאט, אני חושבת שאמרו מ-2012 אולי, כן. מ-2012 זה פחות או יותר יציב, הבהירות יציבה. אז משהו גרם לו במשך כמה שנים להתבהר, ועכשיו הוא יציב בבהירות הזאת. יש, אני לא יודע אם זה באמת עובד ככה בפרוטוסטארס, אבל... אני יודע שלמשל בחורים שחורים יש קצב ספיחה מקסימלי, תיאורטי, שבאמת רואים אותו בדרך כלל, פשוט בגלל שככל שקצב הספיחה גדול יותר, אז גם הקרינה יותר גדולה, ואז זה מפריע לעוד חומר ליפול. זה מחמם אותו ומונע ממנו, מונע ממנו ליפול. הוא דוחף את זה חזרה החוצה, כן. זה מגיע לאיזשהו, בסופו של דבר מגיע לאיזשהו מצב של שיווי משקל. אז יכול להיות שזה מה שהם רואים פה. יכול להיות. זה הם לא הזכירו איזשהו, שהוא הגיע לאיזשהו ערך קריטי שפיזיקלית הוא לא יכול לעבור אותו. הם לא הסבירו את זה ככה, אני חושבת שהם רק עכשיו גילו את זה באגם ועדיין חוקרים את זה. אני לא בטוח שחשבו על הרעיון הזה בכלל ב... אני לא בטוחה שבפרוטוסטאר יש משהו כזה, כי הוא חלש וקטן ולא בטוחה שיש לו משהו כזה, אבל אולי... לפני שאני פותחת בליין של יצירת חורים שחורים קטנים ממולאים בפרווה, מלווים בפרוטוסטאר עם עיניים גדולות, אין לך נעבור אולי, אתם הבעיות. מצופי שוקולד, קרן, מצופי שוקולד. פרווה עם שוקולד. זה אליי. אני גם אוכל. יש לנו כבר מרצ'נדייזינג של החללית. בוא נעשה ניסוי על זה, בסדר. יאללה. אופר, כן, אנחנו מדברים הרבה על טיסות לחלל ולהגיע לכוכבים רחוקים, והזכרנו כבר את אלפא סנטאורי, שהוא מהכוכבים הכי קרובים לכדור הארץ, ותמיד השאלה היא, האם יש טעם בכלל לנסות לטוס לשם, אם אנחנו לא יודעים אם יש שם משהו דומה לכדור הארץ בכלל שאפשר לגור שם. אז עכשיו מסתבר שיש איזושהי תגלית בנושא. אוקיי, אז... א' עוד דיברנו לפני איזה תוכנית או שתיים על זה שיש אנשים שהם טוענים שכדאי להשקיע טלסקופ קטן שיסתכל עליו באופן קבוע ואז נוכל באמת לגלות היטב אם יש שם איזה. כרגע יש חשדות. אז מסתבר שב-2009, היה איזושהי קבוצה של חוקרים ש... טענה שמהמידע של המהירויות שאנחנו רואים של הכוכב, אלפא קנטאורי הוא כוכב כפול, זה שני כוכבים שמסתובבים אחד סביב השני, שמכונים אלפא קנטאורי A ו-B, וטענו שראו שאלפא קנטאורי B, יש לו כנראה איזושהי נודה קטנה שמעידה על זה שיש שם איזשהו כוכב לכת, שמתוך המידע של המהירויות, טענו שאיזשהו כוכב לכת בערך בגודל של גדואט, שמסתובב מאוד מאוד קרוב, המשך סיבוב שלו היה אמור להיות משהו כמו שלושה ימים, כלומר שלושה ימים להקיף את השמש, שזה כלום, זה אומר שהוא צריך להיות הרבה יותר קרוב מאשר כוכב חמה. והיה ויכוחים, האם זה כן, האם זה לא, ועכשיו קבוצה של חוקרים השתמשה בטלסקופ חלל האבל, ועשתה תצפיות בסך הכל של 40 שעות, חלק ב-2013, חלק ב-2014, ובדקה אם אפשר לראות את זה, והם לא ראו עדויות לכוכב לכת הזה, אבל הם כן ראו ב-2013 איזושהי נפילה בהערה של אלפא קנטאורי בי, והם פסלו את כל הרעיונות שהם יכולו לחשוב עליהם, ומה שמשאיר את האופציה של כוכב לכת שחלף על פני הכוכב הזה, שזה דרך נוספת שבה אנחנו מגלים כוכבי לכת. כן. זה צריך להיות מחזורי בשביל שזה יתברר ככוכב לכת. זה בדיוק מה שרציתי לשאול. אבל בשביל מחזורי אתה צריך להסתכל על זה כמה שנים. אז לא, אז הם עשו, המחזור של הכוכב לכת הזה אמור להיות משהו כמו 20 יום, שזה עדיין כלום, אבל מכיוון שעשו את הכל שתי... כן, כן, הוא עדיין מאוד קרוב, הוא יותר קרוב של כדור הארץ, זאת אומרת שהוא עדיין מאוד חם. אבל עדיין, 20, נניח שזה היה 20 שעות ו-20 שעות, זה לא מספיק בשביל לזהות כמה מחזורים, צריך לעשות מספיק לאורך זמן. והאמת משהו שאני חשבתי עליו בנוסף, בשביל שיהיה מעבר, הכוכב ללכת צריך לעבור בדיוק בינינו לבין הכוכב. עכשיו, יש בסופו של דבר איזושהי תזוזה יחסית בינינו לבין אלפא קנטאורי. אני לא יודע אם היא מספיק גדולה בשביל באמת לגרום לזה, אבל יכול להיות שהמישור של הסיבוב של הכוכב לכת סביב הכוכב טיפה זז ביחס אלינו, ואז אנחנו כבר לא נראה אותו בכל מקרה. אבל שוב... אפשר לראות לאיזה כיוון התנודה, לא? כאילו אם המישור מונח אלינו, אז התנודה תהיה אנכית, ואז למה ש... אני לא חושב שיש להם, שזה היה מספיק מדויק בשביל להיות מסוגלים לגלות ממש את המישור. רגע, עופר, אם הכוכב לכת חולף לא במישור הרלוונטי, אנחנו לא נראה עדיין, אין לו השפעות גרביטציוניות או משהו? יש השפעות גרביטציוניות, אבל זה הרבה יותר קשה למדוד השפעה דינמית, מה שנקרא, ככה בעצם טענו שגילו את הכוכב לכת הראשון שחשבו שגילו, על ידי השפעות דינמיות, ראו תנודה קטנה של המיקום של הזה, אבל זה דבר שהרבה יותר קשה למדוד. היכולת שלנו למדוד מיקום של כוכבים היא הרבה יותר קטנה מאשר היכולת שלנו למדוד את ההערה שלהם. ככה שאנחנו יכולים למדוד צניחה מאוד מאוד קטנה בהערה, אבל תנודה קטנה של המיקום הרבה יותר קשה לנו למדוד. לא, אני לא מדבר על המיקום, אבל כוכב שחולף, גם אם הוא לא... הגרביטציה שלו תשפיע על ההערה. או שזה משהו שאנחנו לא יכולים למדוד. זה ממש זניח. אנחנו קוראים כוכב לכת, כלומר זה לא... אנחנו יודעים משהו על הכוכב לכת? אם הוא ענק גזי או... מבחינת הזה לא, הוא אמור להיות גם כן בקצר גודל של כדור הארץ. אולי כמה פעמים, אבל כאילו סדר גודל, זאת אומרת שאמור להיות כוכב לכת סילי, אבל בגלל הקרבה שלו זה אמור להיות כנראה מאוד מאוד חם, וסביר להניח, שוב, בגלל הקרבה, שהוא גם נעול, מה שנקרא טיידלי לוק, זאת אומרת, הוא תמיד מפנה את אותם פנים כלפי הכוכב שלו. כן, אז טוב, אז לא לארוז עדיין. עדיין לא, לא. אין כן, אתה יודע, אתה מוכן... רגע, אני רוצה לשאול את השאלה הכי חשובה. אמרת שאלפא קנטאורי זה הכוכב הכי קרוב. הוא הולך להתנגש בנו? הוא הולך להתנגש בנו? אני רוצה לציין שבזמן שאתם מדברים על דברים כמו הולכת ודברים האלה, יעל בן ישראל חביבת הבלוג מציינת ששניכם... שלאור העובדה שלשניכם יש זקנקנים, אז ברור ששניכם תאומים מרושעים, סביר אחד של השני כי שניכם פיזיקאים. ותקן אותה שאופר הוא אסטרופיזיקאי או לא? זה לא סותר את זה שהוא פיזיקאי. כמו כן, תודה ליעל ולנועם שמשתמשים ב... אני לא יודעת אם ב-Q&A, אבל הם לא שאלו שאלות, הם רק יראו הערות מגניבות, ואמרתי שאני לא עלה לשידור מי שמעיר הערות מגניבות. מה לעשות, יואב? אל תעלה, לא תכנת לעלות אותם לשידור, אני חושב. אני אפסיק. אבל... אני נקראת בפנים יעל ונועם, אבל ראיתי את ההערות שלכם והם משעשעות אותי גם. טוב, אז ככה, הודעה חשובה. בעוד שבועיים, לא תתקיים תוכנית של החללית בשידור חי, בגלל שכמה ימים לפני זה אנחנו מופיעים מול קהל חי בכנס עולמות, אנחנו נצלם את התוכנית ונעלה אותה כמו תמיד ליוטיוב מאוחר יותר, בהקדם האפשרי, אבל אתם כאמור, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, מוזמנים לקנות כרטיסים ולהגיע לראות אותנו ולדבר איתנו ולפגוש אותנו, אנחנו כמובן נשמח לפגוש אתכם. האתר של כנס עולמות זה 2015-2015.olamot.com.org.il. ואם תיכנסו אליו תוכלו לראות את התוכניה וכל הדברים המגניבים, ועכשיו אני פותחת לכם את התוכניה ותכף אתם תוכלו לראות את זה במו יד עיניכם. אפשר גם פשוט לחפש עולמות 2015, מקים לזה די בקלות. הנה, אני יכולה לעשות שייר סקרין, תראה, אני עושה שייר סקרין. וואו, זה כמו קסם. הנה האתר של עולמות, והנה התוכניה, וכמו שאתם יכולים לראות, אנחנו מתחילים ביום שני, וגוללים למטה, והנה דברים, אני גוללת יותר מהר, הנה יום רביעי, הנה בשש, טלם, החללית מול קהל חי. בניגוד לקהל המי. מי שממש עין ביניכם, הספיק לראות את השמות של כמעט כולנו בדרך. כן. אז זהו, אפשר לסגור את השיתוף מסך. I stopped sharing. Sharing is caring, you know. אז זה מזכיר לי שאם אתם, אם נהניתם מהתוכנית, אז אנחנו נשמח אם תשתפו אותה, או את ערוץ היוטיוב, אם תלחצו לייק לסרטון, או לעמוד הפייסבוק של התוכנית. אם אתם רוצים לקבל את כל התוכניות או עדכונים ודברים כאלה שמגיעים, אז תשימו על סאבסקרייב ביוטיוב. ואנחנו מאוד שמחים שאתם צופים בנו, אנחנו רואים את רואים את כולכם. כן, בדיוק. לפחות כמספר סטטיסטי של כמה אנשים צופים בנו. שיותר גדול, אין של אחד, ולכן אתם כבר משמעותיים תאומים של נאסא. משמעותיים בשבילם. כן. אוקיי. כן, אל תמיד לך שאנחנו עושים עליהם נספרים. לא היום. לא יום, it is not this day. מי שיבוא לכנס עולמות, אנחנו אולי נוכל. כן! יש לנו, שם לא מגבילים אותנו בשעה, יש לנו שעה וחצי לספר לכם סיפורים ולעשות עליכם ניסוי. אתה יודע מה זאת תוכנית האחרונה לפני עולמות? אז לבועז יש הרצאה ביום שני, ביום הראשון של עולמות, לאופיר יש הרצאה, לך יש הרצאה, לי יש הרצאה, יש לנו שני פאנלים שאנחנו משתתפים בהם כולנו, יש פאנל שבו רק אתה ואני משתתפים בו, פשוט תחפשו ותמצאו, ובאופן כללי התוכניה של עולמות מצוינת, אבל קודם תזמינו דברים לפאנל שלכם, וגם לויקטור יש הרצאה. נכון, ותבואו, יהיה מגניב, ואנחנו נשמח מאוד לפגוש אתכם, רק אם אתם צופים לנו באופן קבוע, ואנחנו לא מכירים אתכם, אז תגידו מי אתם, כי אחרת זה יהיה קצת קריפי. ואז תגידו, קרן, אל תקפצי עליי, ואז אני לא אחבק אתכם. זה לא יעזור לכם, אני מכיר אותה. אתם תגידו, קרן, אל תקפצי עליי, אתם תספיקו להגיד את זה רק אחרי שהיא מחבקת אתכם. היי! אבל תודה רבה שצפיתם בנו. הייתם מעולים. ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה. נכון. בעולמות. בעולמות. להתראות. ביי!